działają jak należy. Szczególnie jeśli dotyczy to bezpieczeństwa. Bo na ryzyko jest w życiu czas i miejsce. Zaskoczenie. Ale nie jeśli chodzi o zdrowie moje i moich bliskich. Dlatego ty też dołącz do superbohaterów, dzięki którym świat staje się bezpieczny i znowu się otwiera. To już naprawdę ostatnia prosta. Zarejestruj się na stronie gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń pod numer 989. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, na zegarach godzina 8, serwis Trójki, Romuald Wójcik. Polska jest blisko osiągnięcia odporności populacyjnej na koronawirusa, mówi minister zdrowia. Kandydatów na rzecznika praw obywatelskich zaopiniuje Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W Belwederze dziś uroczyste wręczenie certyfikatów dla obiektów wpisanych na listę programu UNESCO, m.in. archiwalnych płyt Polskiego Radia. Ponad 22 miliony 700 tysięcy szczepień wykonano do tej pory w Polsce. W pełni zaszczepionych jest ponad 8 milionów 600 tysięcy osób. W ciągu 2 dni na szczepienia przeciw COVID-19 rodzice zapisali ponad 140 tysięcy dzieci w wieku od 12 do 15 lat. Minister zdrowia Adam Niedzielski. W ciągu tych 2 dni odbyło się blisko 20 tysięcy szczepień, więc okazuje się, że tutaj zainteresowanie społeczne, ale też świadomość tego, jak budować odporność populacyjną, jest wśród Polaków ogromne. Od wczoraj możliwe są szczepienia w aptekach, ale cały czas trwają jeszcze przygotowania, mówił rzecznik Naczelnej Izby Aptekarskiej Tomasz Leleno. Te apteki sukcesywnie będą przygotowywały się do wdrożenia nowych przepisów. Liczymy na to, że jeszcze przed wakacjami pierwszy pacjent zostanie zaszczepiony w aptece. Kurs wykonywania szczepień ukończyło 9 tysięcy aptekarzy. 6 300 farmaceutów może kwalifikować do szczepień przeciw COVID-19. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Kandydatów na rzecznika praw obywatelskich zaopiniuje Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Są to senator niezależna Lidia Staroń, zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość, i profesor Marcin Wiącek, zaproponowany przez Koalicję Obywatelską, Lewicę i Polskie Stronnictwo Ludowe, mówi przewodniczący komisji Marek Ast. Myślę, że komisja pewnie w sposób taki dociekliwy wysłucha i pana profesora, i panią senator, i pewnie też odpyta kolejne decyzje co do opinii. No tutaj opinie mogą być dwie pozytywne i też może być tak, że jeden kandydat otrzyma tę rekomendację, drugi nie, ale to zobaczymy już na komisji. Sejm zajmie się wyborem Rzecznika Praw Obywatelskich we wtorek. Wpisanie kolekcji płyt z nagraniami z września 1939 roku na listę krajową programu UNESCO Pamięć Świata to wyjątkowa sytuacja, powiedziała w pierwszym programie Polskiego Radia posłanka Prawa i Sprawiedliwości i członkini Rady Mediów Narodowych Joanna Lichocka. Nagrania z tak ważnego dla Polski i świata okresu historycznego to istotny dokument historii naszego kraju i całego świata, mówiła Joanna Lichocka, podkreślając, że kolekcja pokazuje również ciągłość instytucjonalną Polskiego Radia. Historię naszej radiofonii i poświęcenie naszych radiowców, pracowników Polskiego Radia i tych z września 1939 roku, którzy dokonali tych nagrań i potem ukryli je, tak ukryli, że one skutecznie zostały ocalone, by potem pod koniec lat 70. wrócić do Polskiego Radia, i tych radiowców, którzy potrafili je zakonserwować, teraz współcześnie zdigitalizować. Dziś w Belwederze odbędzie się uroczyste wręczenie certyfikatów dla obiektów wpisanych na listę krajową programu UNESCO. Przed Galerią Narodowego Centrum Kultury w Warszawie można oglądać plenerową wystawę prezentującą m.in. fotografie i historię kolekcji płyt Polskiego Radia. Pod zarzutem szpiegostwa na rzecz rosyjskiego wywiadu Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała Janusza N. Sąd na wniosek prokuratury zdecydował o umieszczeniu go w areszcie. W mieszkaniu mężczyzny zabezpieczono pieniądze o równowartości ponad 300 tysięcy złotych i dużą liczbę nośników danych. Według śledczych aresztowano próbował nawiązać kontakt z polskimi i zagranicznymi politykami, w tym z pracującymi w Parlamencie Europejskim. Miał prowadzić działalność na terenie Polski, Unii Europejskiej i innych krajów. Dziś spotkanie premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona i prezydenta USA Joe Bidena. Jutro w Cornwalli zacznie się szczyt grupy G7. Premier Johnson nie kryje entuzjazmu. To szansa dla świata, wielki moment. Po raz pierwszy od pół roku prezydent jest w stanie wybrać się w dużą podróż zagraniczną. Po raz pierwszy jest w Europie. A dokładniej w Królestwie. To ważne dla premiera Johnsona, który chce pokazać, że pobrexitowa Brytania będzie Brytanią globalną i że stary sojusz z Waszyngtonem nadal jest żywy. A prezydent Biden? Stany Zjednoczone wracają, mówił wczoraj po wylądowaniu w bazie RAF w Suffolk. O tym, że jego administracja będzie zaangażowana w sprawy światowe, narodowe będzie przekonywał na szczycie G7, a potem na szczycie NATO w Belgii. Konserwatywny rząd w Londynie i amerykańskich demokratów łączy przekonanie, że trzeba działać natychmiast w sprawie zmian klimatycznych, a także, że potrzebna jest globalna współpraca w sferze walki z pandemią. Ale są też różnice. Otoczenie Joe Bidena nie patrzy przychylnie na Brexit. Akurat teraz Londyn znowu kłóci się z Unią o interpretację traktatu dotyczącą punktu zapalnego Irlandii Północnej. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Walka o Puchary Muszkieterów i Suzanne Le Glen wkracza w decydującą fazę. To główne trofea wielkoszlemowych turniejów w Paryżu. O finał Rolanda Garrosa u mężczyzn powalczą Serb Novak Djokovic z 13-krotnym zwycięzcą French Open Rafaelem Nadalem z Hiszpanii. W drugiej parze zagra Niemiec Aleksander Zverev i Grek Stefanos Tsitsipas. W czołowej czwórce turnieju singlistek zabraknie niestety Igi Świątek. Jej wczorajszą porażkę z Marią Sakkari podsumowuje trener tenisa Michał Gawłowski. Rok temu byśmy się cieszyli z ćwierćfinału. Dzisiaj wszyscy określają to żałobą narodową. Ja uważam, że mamy zawodniczkę. To, że już mamy w pierwszej dziesiątce, to wszyscy wiemy. Natomiast myślę, że to jest dziewczyna na pierwszą dziesiątkę na lata. Jeszcze raz lata. Sakkari zagra w półfinale z Czeszką Barborą Krejcikową, a Rosjanka Anastazja Pawluczenkowa ze Słoweńką Tamarą Zidanaszek. A teraz siatkarska Liga Narodów. Lekko, łatwo i przyjemnie. Było trochę zabawy, trochę uśmiechu. Kolejny fantastyczny występ naszych siatkarzy. Podsumowanie byłego selekcjonera kadry, Waldemara Wspaniałego, mówi wszystko o tym meczu. Tym razem Polacy w trzech gładkich setach rozbili Bułgarię. To, co według mnie najważniejsze, to była koncentracja, że oni nawet słabszym, no nawet dużo słabszym przeciwnikiem potrafili grać. Skoncentrowani do końca, wygrywali właściwie większość akcji. Żadnego tak naprawdę poważniejszego oporu ze strony Bułgarii nie było. A teraz zapowiadane przed godziną NBA. W playoffach nie zawodzą faworyci. Duży krok do awansu do finału konferencji zachodniej zrobiła drużyna ze stolicy stanu Arizona. Słońca pokonały Denver Nuggets 123-98. Phoenix Suns to drużyna, która uznawana jest za jednego z głównych faworytów do zdobycia mistrzostwa. Udowadnia to piąte zwycięstwo z rzędu Suns w playoffs. Amerykańskie media podkreślają, że pierwsza piątka tego zespołu była bardzo skuteczna. Każdy z koszykarzy zdobył dwucyfrową ilość punktów. W drużynie Denver tylko dwóm zawodnikom z podstawowego składu się to udało. To wygrane jest efektem kolejnego naszego ogromnego poświęcenia. Wyszliśmy na parkiet ze świadomości, jak ten mecz jest dla nas ważny. Dlatego musieliśmy zdobyć bezpieczną przewagę przed kolejnymi meczami. Denver, podkreślał po meczu weteran Suns Chris Paul. Słońca w serii do czterech wygranych prowadzą 2-0. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Bachlowski. Do usłyszenia w sporcie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Burzowo we Wrocławiu, w Opolu, w Rzeszowie oraz w Białymstoku. Tutaj również może czasem spaść deszcz. Na pewno sam deszcz już bez burz w Gorzowie, w Poznaniu i w Krakowie. Pozostała część kraju słoneczna z odrobiną chmur na niebie. Temperatury od 22 stopni w Trójmieście przez 25 w centrum po najcieplejsze miejsca te deszczowe i burzowe. 26 stopni w Gorzowie czy we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Po co nam Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań? Jego wyniki wpłyną na kształt opieki zdrowotnej, pomocy społecznej oraz polityki senioralnej. Możesz spisać się przez telefon na infolinii spisowej. Zadzwoń 22 279 99 99. Spis trwa do 30 września. Przypomina Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dobrze było się spotkać, ale pójdę już. Zrobiło się późno. Ja szybko nie zasnę. Ostatnio w ogóle kiepsko śpię. A próbowałaś Positivum Sen? To nowość z melatoniną, dostępna w aptekach. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Miło się widzieć i to taką wyspaną. Małgosiu, to dzięki Positivum Sen z melatoniną, które mi poleciłaś. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

Program Trzeci Polskiego Radia, 16 minut po godzinie 8. Teraz do roku 91, do 10 czerwca roku 91 zabierze nas sam magister Michał Migała. Trzy dekady temu. Nie chcę być Józefem Piłsudskim, oświadczył prezydent Lech Wałęsa, wizytując swoje dawne zakłady pracy, Stocznię Gdańską, Elektromontaż i Zręb. Powiedział też, że należy znieść zakaz prowadzenia kampanii wyborczej w kościołach, a także powtórzył, że rozda każdemu Polakowi po 100 milionów złotych. Z kolei jego niedawny rywal w wyborach prezydenckich, Stanisław Tymiński, opublikował wreszcie swój program. Składają się nań dwa postulaty. Po pierwsze, konieczne jest zajęcie śródziemskich mocy odrębnych i równych pozycji oraz jest konieczne, aby społeczeństwo rozwiązało bandy polityczne, które je wiążą. Program może krótki, za to mało konkretny. A aptekarze znów protestują. Ma to związek z tym, że od kilku miesięcy nie mogą doprosić się zwrotu za leki refundowane. W 5 województwach, łódzkim, piotrkowskim, skierniewickim, sieradzkim i płockim od 1 czerwca za wszystkie leki na receptę pacjenci będą musieli zapłacić pełną cenę. A na granicach zmiany, zmiany, zmiany. Na przykład minimalne cło na auta z zagranicy wzrasta prawie czterokrotnie. Z 350 do 1300 dolarów. To w przypadku pojazdów używanych. Jeśli chodzi o nowe, podwyżka jest tylko dwukrotna, do 800 dolarów. Od dzisiaj również obowiązuje zakaz sprowadzania pojazdów starszych niż 10-letnie. Zmiany tłumaczone są koniecznością ochrony polskiego przemysłu motoryzacyjnego i powietrza. Ktoś mógłby tu znaleźć pewną sprzeczność, ale po co drążyć temat? To był przekaz z roku 1991. Michał Migała, dziękuję. Teraz Mick Jagger, Easy Sleazy, 8:18. 21 minut po godzinie 8. Easy Sleazy to utwór, do którego wszystkie instrumenty nagrał Dave Grohl, a Mick Jagger nagrał swoje partie wokalne. Każdy z panów pracował osobno, zdalnie z powodu koronawirusa. 2 2 7 3 to jest numer telefonu, pod którym lekko prowokacyjnie zadałem państwu pytanie o polonezy, o te nasze wyroby krajowe, samochodowe, według wielu nazywane wyrobami samochodopodobnymi, które dzisiaj stają się kultowe ze względu na to, że po prostu kiedyś były, a nie dlatego, że czymś się wyróżniały. Czy jest to słuszna koncepcja? 2 2 7 3 W Niemczech jednostka wojskowa amerykańska kiedyś zakupiła dużą partię polonezów i oni tymi autami rozbijali się po Niemczech. Dlaczego? Bo dlatego, że to były auta, wie pan, bezpieczne i tak dalej. Paliły dość sporo, ale chodziło o bezpieczeństwo jeszcze. Ja nawet osobiście sprowadziłem z Niemiec, z jednostki amerykańskiej, nowego poloneza, bo oni wyprzedawali, bo jednostka była gdzieś tam redukowana. Także Amerykanie są jednak pragmatyczni, oni, wie pan, nie chcieliby, można powiedzieć, czegoś dziadostwa, a kupili poloneza wtedy. No rzeczywiście, ale proszę pamiętać, że wersja eksportowa poloneza potrafiła posiadać na przykład elektryczne szyby, co już jak chodzi o wyposażenie nie było dostępne na naszym krajowym rynku, jak dobrze pamiętam. Poza tym na eksport, to w ogóle brzmi ciekawie, importowany z Niemiec polonez. Rzeczywiście bezpieczny samochód, dlatego że tam, gdzie wszystkie samochody mają napisane przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę, to w polonezie było po prostu napisane 0 do 100 km, tak. Proszę pana, ja w latach 80. miałem poloneza, do którego zamontowałem silnik z Mercedesa 240 po kapitalnym remoncie i proszę sobie wyobrazić, przyjechałem tym autem 400 tysięcy km. Byłem po prostu zachwycony. Jedynym mankamentem było to, że półosie mnie bez przerwy urywało, bo to było potężne uderzenie z diesla, a wtedy wiadomo, to napęd był bardzo tani i wszyscy montowali. To jeden z niemieckich mechaników mi to zamontował. Naprawdę jestem mu wdzięczny i w ogóle polonezowi, że tyle nim pojeździłem sobie. Wspaniała konstrukcja motoryzacyjna, która rzeczywiście, w której kierownica służyła głównie do sugerowania kierunku jazdy naszemu pojazdowi, który w właśnie 30 lat od premiery Poloneza FSO w wersji Karo mija dzisiaj. To jest dzisiaj i po godzinie 11.30 doktor habilitowany Tomasz Gajownik z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przybliży nam to wydarzenie, bo było to przecież ogromne wydarzenie. Ciekawostki związane z historią poloneza już po godzinie 11 w Trójce. Ekonomia. We'll be right back.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. Kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk. Chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć. Wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami, a jak nie. Dwadzieścia minut pozostało do godziny dziewiątej. Salon polityczny Trójki za chwilę. W studiu Beata Michniewicz. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. O klasycznych samochodach sobie dzisiaj rozmawiałem ze słuchaczami i tak się zastanawiam, jaki miałaś pierwszy samochód? Mój samochód pierwszy był bardzo klasyczny, bo był to Cinquecento. Okej, dobra, bo my o polonezach dzisiaj. Ale on był bardzo klasyczny, no taką miał figurę klasyczną. I tak do mnie pasował, bo ja też taka klasyczna jestem. I klasyka tego auta polegała na czym? Bo to właśnie nad tym się zastanawiamy. Kiedy auto staje się klasyczne? Bo twoje może być klasyczne, bo miała je Beata Michniewicz i to jest powód zawsze. Nie, ono po prostu nie miało niczego, co było tam zbędne. A, czyli miało tylko koła i kierownicę. No właściwie tak. Dach też miało. To się przydaje. Zabezpieczał mnie przed deszczem, śniegiem. Wspaniale. Kto gościem dzisiaj będzie twym? Będzie minister Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. To już za moment na antenie radiowej Trójki, salon polityczny, zatem zachęcam do pozostania z nami. Ja uciekam ze studia, Łukasz Ciechański, dziękuję bardzo. Dzisiejszy program zrealizował Michał Jakubik, a został ten program przygotowany przez Małgorzatę Łukowską, Michała Migałę, Pawła Turskiego oraz Monikę Suszek. Do usłyszenia jutro wieczorem. To die for. If this is our love. Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Naszym gościem jest minister Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor. Szanowni słuchacze, dzień dobry. W Belwederze dzisiaj ważna dla Polskiego Radia, ale nie tylko dla Polskiego Radia uroczystość, mianowicie wręczenie certyfikatów wpisu na Polską Listę Krajową programu UNESCO Pamięć Świata. To już jest taka czwarta lista, objął ją patronatem prezydent Andrzej Duda. Certyfikat dostanie m.in. kolekcja archiwalnych płyt Polskiego Radia z 1939 roku. Panie ministrze, jakie to ma znaczenie, poza oczywistym zaszczytem i honorem, dla dysponentów tych artefaktów, które będą wyróżnione? Panie redaktor, te nagrania mają charakter zupełnie wyjątkowy. Dotyczą one okresu na krótko przed wybuchem II wojny światowej i także z pierwszego okresu tej wojny, z września 1939 roku. Są to przemówienia Józefa Becka, prezydenta Starzyńskiego. Można je porównać, moim zdaniem, śmiało z archiwum Ringenbluma, która jest już na liście UNESCO od 20 paru lat. Chciałem serdecznie pogratulować Polskiemu Radiu z powodu tego wydarzenia. Jest to wyjątkowy dokument historyczny, a pan prezydent i kancelaria prezydenta zawsze wspierała UNESCO i archiwa państwowe w przygotowaniu tej listy. Przypominam tylko, że ta uroczystość jest pod patronatem pana prezydenta. Też to przypominałam, a teraz o sprawach bieżących, mniej uroczystych, chociaż zacznę od uroczystych obchodów 15. rocznicy powstania CBA wczoraj, bo w tym czasie, kiedy były te uroczyste obchody, to inna służba miała pełne ręce roboty. A to w związku z atakiem na poczty mailowe ministra Michała Dworczyka oraz jego żony. Jak prezydent ocenia tę sprawę? Jakie konsekwencje tego ataku mogą być? Panie redaktor, pan prezydent oczywiście uważa, że zarówno prywatność, jak i konta mailowe najważniejszych polskich polityków powinny być chronione. Ja tylko chciałem przypomnieć, że minister Michał Dworczyk nie miał na prywatnej koncie żadnych informacji niejawnych, strategicznych. To wszystko była jego oczywiście prywatna korespondencja, która nie powinna być ujawniona, ale moim zdaniem państwo polskie nie poniosło wskutek tego ataku żadnego uszczerbku. Ale to jest kwestia, która wymaga jakiegoś takiego przeglądu, jak są wykorzystywane i zabezpieczane konta ministrów. Z całą pewnością tak, jakiś czas. Panie redaktor, z całą pewnością tak. Pamiętamy, jak w ostatnim czasie mieliśmy szereg ataków na konta, na profilach społecznościowych polityków Zjednoczonej Prawicy. I wówczas też w kancelarii zwróciliśmy uwagę na zabezpieczenia naszych prywatnych kont na takich profilach. I myślę, że w kancelarii prezydenta bardzo to. Czy prezydent wystąpi o informację w tej sprawie w związku z tym, że być może jest to jakaś seria związana z naszymi relacjami dość napiętymi z Moskwą i Mińskiem? To był oczywiście atak, to było oczywiście działanie wrogie wobec Polski, ale ja bym nie przeceniał tutaj naprawdę jego znaczenia. To był, efekty tego ataku miały raczej charakter psychologiczny. Myślę, że Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, prezydencka instytucja zwróci na to uwagę. Ale nie będzie żadnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, bo w takich sytuacjach zazwyczaj no jest taki rodzaj nacisku na prezydenta, by zwoływał posiedzenie. Panie redaktor, ja myślę, że gdyby pan prezydent zwołał w takiej sprawie Radę Bezpieczeństwa Narodowego, to... Nie mówię o tej jednostkowej sprawie, ale o bezpieczeństwie cybernetycznym polskiego państwa, no bo to jednak jest bezpieczeństwo polskiego państwa, bo chodzi o urzędników wysokich. Oczywiście. To jest temat otwarty, natomiast powtarzam, gdyby w tej sprawie zwołać, to autorzy tego ataku byliby nadal usatysfakcjonowani, myślę. Panie ministrze, prezydent Andrzej Duda co najmniej zdystansował się od wpisu pana marszałka Ryszarda Terleckiego dotyczącego spotkania pani Swiatłany Cichanouskiej z opozycją. W tej chwili pan marszałek napisał taki list. Czy prezydent zna treść tego listu? Ona jest publiczna. I jaki ma stosunek do tegoż listu? Pani redaktor, prezydent zna treść tego listu. W swoim oświadczeniu pan prezydent przede wszystkim podkreślił, że on spotkał się z panią Swiatłaną Cichanouską. Rozmawiali na tematy najważniejsze zarówno dla Polski, jak i dla Białorusi, o aspiracjach demokratycznych tamtejszego społeczeństwa. Pani redaktor, pan marszałek Terlecki napisał list, w którym wyjaśnia stanowisko swoje w sprawie swojej wcześniejszej wypowiedzi. Myślę, że każde wyjaśnienie jest tutaj korzystne. Jeśli doprecyzował swoje stanowisko, to pozostaje to tylko docenić. Ale myśli pan, że to jest tylko doprecyzowanie? Bo ja tutaj zacytuję fragmenty. Wydaje mi się, że z braku rzetelnej wiedzy źle przysłużyła się pani sprawie białoruskiej w Polsce, afiszując się z politykami partii, która sześciokrotnie przegrała wybory, a tym bardziej deklarując udział w ich politycznym antyrządowym przedsięwzięciu. Tym samym zraziła pani znaczną część Polaków do wspierania pani jako białoruskiego prezydenta elekta. Takie są tam sformułowania. Czy to dobrze służy sprawie białoruskiej? Pan marszałek jest politykiem partyjnym i to właściwie wszystko, co mogę w tej sprawie skomentować. Pan prezydent spotkał się z panią Swiatłaną Cichanouską, rozmawiał z nią. Pan prezydent również spotkał się z trzema Polkami, które władze Białorusi uwolniły i umożliwiły wyjazd w stronie polskiej. W tym przedsięwzięciu udział pana prezydenta był bardzo istotny. I to wszystko, co mogę w tej sprawie powiedzieć. Pan mówi, że to jest polityka. Pan jest politykiem, pan marszałek jest politykiem partyjnym, ale jednak pan też jest politykiem niepartyjnym, ale politykiem prezydenckim. Z niejednego pieca chleb pan jadł, mam na myśli funkcje, które pan sprawował w życiu. Więc jak to pan jako polityk ocenia? Czy tu już należałoby może zakończyć tę korespondencję i zająć się jakimś ruchem do przodu? Pani redaktor, ja uważam, że ta wymiana korespondencji jest siłą rzeczy zakończona. Politykę zagraniczną Rzeczpospolitej Polskiej prowadzi rząd w osobie ministra spraw zagranicznych i pan prezydent. No dobrze. Panie ministrze, w przyszłym tygodniu szczyt NATO w Brukseli. Jakie są plany i oczekiwania prezydenta Andrzeja Dudy w związku z tym szczytem? Panie redaktor, agenda szczytu jest bardzo rozbudowana. Będzie dotyczyła relacji transatlantyckich, relacji z naszym największym sojusznikiem Stanami Zjednoczonymi, też relacji Chiny, NATO-Rosja i NATO-Chiny. Będzie również miejsce, mam nadzieję, na rozmowę o bezpieczeństwie energetycznym. Tutaj wiele wydarzeń w ostatnim czasie wystąpiło, niepokojących co najmniej. Myślę, że szczyt się dla Polski zakończy dobrym rezultatem. A jakie te wydarzenia najbardziej niepokoją, jeśli chodzi o politykę energetyczną? Nord Stream 2, Baltic Pipe? Również orzeczenie w sprawie kopalni w Turowie. Oczywiście bardzo nas niepokoi zmiana stanowiska naszego głównego sojusznika. O tym też trzeba będzie rozmawiać. Najnowsza kwestia, czyli duński urząd ekologiczny przeciwko inwestycji Baltic Pipe. Wszystkie te rzeczy układają się w nieco niepokojący ciąg wydarzeń i trzeba na to na bieżąco reagować. A jak pan odbiera to, że Komisja Europejska przyłączyła się do czeskiej skargi na Polskę w sprawie Turowa? I to moim zdaniem to jest powód tych przeciągających się ciągle negocjacji, gdyż strona czeska, dysponując takim wsparciem i dysponując już orzeczeniem zabezpieczającym, no usiłuje wynegocjować jeszcze więcej. To już jest zadanie rządu, który będzie w tej sprawie rozmawiał z naszymi partnerami czeskimi. Panie ministrze, zaraz mi pan powie, że to jest polityka partyjna, ale jednak spróbuję zapytać. Otóż minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, nie jako szef Solidarnej Polski, ale jako właśnie minister sprawiedliwości, prokurator generalny przede wszystkim, nazwał decyzję Izby Dyscyplinarnej w sprawie immunitetu sędzi Beaty Morawiec bezwstydną. Powiedział, że Izba w sposób bezwstydny postawiła niegodny interes korporacji i środowiska sędziowskiego ponad prawo i zasady, których oczekuje opinia publiczna w takich sprawach. Minister mówi, że to kolejny przykład na to, że środowisko sędziowskie nie jest zdolne do samooczyszczenia się. Natomiast rzecznik Izby Dyscyplinarnej mówi, no, że nie było wystarczających dowodów. Jak pan jako prawnik na to patrzy? Panie redaktor, oczywiście wypowiedź ministra Ziobry jest wypowiedzią polityczną i partyjną, natomiast pan prezydent bardzo bacznie obserwuje sytuację wokół polskiego systemu wymiaru sprawiedliwości. Panie redaktor, ja jako prawnik również pani odpowiem, bo tak mam zwyczaj odpowiadać jako prawnik na podobne pytania. Musiałbym w szczegółach przeanalizować akta tej sprawy. Nie znam nawet treści jeszcze uzasadnienia do tego orzeczenia. Natomiast tutaj miałbym pewne zaufanie do stanowiska ministra sprawiedliwości. Mieliśmy do czynienia z kilkoma mniej zrozumiałymi orzeczeniami również europejskich organów wymiaru sprawiedliwości w sprawach polskiego systemu sądownictwa. Pan prezydent bacznie te kwestie. Jest taka szkoła, która uważa, że orzeczeń sędziów, sądów nie powinno się komentować. Rozumiem, że pan nie jest z tej szkoły, tylko po prostu pan ma za mało danych, żeby skomentować. Oczywiście. Ja uważam, ja jestem zwolennikiem szkoły, że absolutnie należy analizować orzeczenia sądów i je komentować. Oczywiste jest, że zdarzają się niesłuszne orzeczenia. Politycznym tematem ostatnich dni jest prawdopodobny powrót Donalda Tuska do polityki krajowej. Czy to jest wizja, która skłania do przemyśleń prezydenta i jego współpracowników? No bo to w końcu jest polityk dużego kalibru, rangi europejskiej. Czyli coś by się działo nowego na scenie politycznej, czy nie? Nowego lub starego, pani redaktor. Wszyscy pamiętamy, jak pan premier Donald Tusk rządził Polską przez wiele długich lat. Ja już mówiłem w mediach weekendowych, pani redaktor. Ja byłem przekonany, że pan Donald Tusk wróci do Polski przy okazji walki o stanowisko prezydenta zimą zeszłego roku.